تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے اثر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔